سورة الأعراف درس نمبر 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. قال فرعون وي فرعون آمنتم به تاسو ایمان راړو پدی باندې پدی موسی علیہ السلام باندې قبل ان آذن لکم مخکې د دینا چې اجازت مې کړې وي تاسو ته ان هذا یقینا دا لمکر چل دے تدبیر دے مکرتموه چې تاسو جوړ کړې دے چل لرا دے تدبیر لرا فی المدینه ته په خار کې لتخرجوا منها دے دپارا چوبا سی د دینا اهلها اوسیدن کې د دې خار فسو پتالمون زر دے چپو بشی تاسو. کلا چې سائرانو تا حق کارا شو نو ساحرانو تا پته ولګیده چې مونږ کم علم کړی دی نو زمونږ د سحر د پاسا د انسان بل داس یو علم نشته چې زمونږ د سحر د پاسا شي. خو چې کله زمونږ سحر کمزور شو نو معلومیږي دا چې دا الهی طاقت دی. نو د دې وجه نه ساحران هغه طاقت ته په سجده باندې پریوزي کم طاقت چې د دې په سینو کې ځای وکړو. او دا قاعده ده چې کله یو سړی یو پیشه اختیار کړي او په هغه پیشه کې د دو نر د خپل حد ته رسولي نو که ار څنګه استاد راشي د مخ کې نو په د معنی د هغه استادي سه اثر ځکه نه کوي چې دی په خپله پیشه کې مهارت حاصل کړي. نو د دې وجه نه ساحرانو په سیر کې مهارت حاصل کړی و. نو چې کله د دې د سحر د کمزور کېدو هغه مناظره دی ولیده نو دی ایک دم پوه شو چې دا طاقت انساني نه دی دا طاقت الهی دی. نو ایمان یې راوړو. خو فرعون بې ایمانه په دې یارېده چې یاره ما خو څوک د مقابلې دپاره راوستي وو هغه خو هم لاړه زما د لاس نه ووتل. نو د دې وجه نه هغه ورته وایي تاسو زما د اجازت نه بغیر څنګه ایمان راوړو. او دارنګي فرعون پوه شو چې اسنا چې په ملک کې اکثریت د دې ملګرتیا وکي نو د دې وجه نه ساحرانو ته وایي چې دا ستاسو په شریکه باندې یو چالو او دا چال تاسو د دې دپاره جوړ کړی دی چې دا زمنګ په خار کې زمنګ کم خلک ته او سیدون کې دي دا تاسو د دین او باسل غواړي. زکه چې بعضی خلک چې غي د قوم مشرت کوي نو په دې یریږي که قوم مې خلاف شي نو زما مشرت په خطر ده مشرت مې زی په خپل ملک خیال وکه کنه چې ستانه اوټونه واخلي او دوکه دي کی بیا ستا وینیس کی او بیا تا ته وګوره څومره تکلیفونه را رسي د هغې خیال نه ساتي دغه ځای ته چې رسولي دا چا رسولي ستا په طاقت باندې. نو ده ته پته وه چې یاره خو زه خو هم د عوامو په طاقت باندې دلته په دې خار کې بچی کوم نو هسې نه چې د عوام مې خلاف شي او د دې طرف ته واوړي. نو ورته وایي دا ستاسو په شریکه د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام دواړه یادی او دا رنگی دا ساحران چې ایمان راوړی دی یادی چې تاسو په شریک یو چل جوړ کړی چې د دې خار نه دا خلک وباسي او تاسو د دې خار مالکان جوړ شئ. نو ورته وی فسوف تعلمون دمکی ولا ورکی زر دی چې پوه به شئ تاسو. او قرآن کې بل ځای راځي فاستخف قومه بے وقوف ایک خپل قوم لرا فاطاعو نتابیداری وکړه د فرعون او حق طرف ته چې کوم نه دغه د چال او د تدبیر کول د وینا اغي هغه حق طرف ته اړو سوچ قدر لونه کچې آیا یرا دا دومره خلق دی را جمع کړي وو او موسی علی السلام او هارون علی السلام دوه په دوه دی وګوره هغې ته څنګه برې میلاویږي په کار دی چې مونږ هم ټول د دې ملګري شو. او فرعون چې کله دې ته دا خبره وکړه نو ورسره ورسره دمکۍ هم ورکوي او دمکۍ د څه ورکوي لأقطعن ایدیکم خامخا پرې به کوم زه لاسونه ستاسو و ارجلکم او خپې ستاسو من خلاف عدل بدل ثم لأصلبنکم اجمعین بیا به پسولی کم تاسو لره ټول. خو ساحرانو ته د توحید د الله تعالی او د پیغمبرانو د الله تعالی چې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام د الله تعالی د توحید نه او د الله تعالی د پیغمبرانو نه دومره متاثر شو لکه ته به وایي چې دې ته جنت مخامخ کاری او دوزخ ورته مخامخ کاری د فرعون د دمکوړو پروانه ساتي او فرعون ته په جواب کې وګوره سورب د استقامت سره خبره کوي چې ته څه کول شي هغه وکړه ته به په دې دنیا باندې وکې خو مونږه تلونکي چې کوم دی نو هغه رب ته رب ته یو چې کته مونږ په دنیا کې مونږ له تکلیف راکې نو دا خو اخیری تکلیف دا چې ته به مونږ د دنیا نه ختم کې نو مونږ تلل له چا څکه دي د هغه چا څکه دي چې هغه ځای به سبب زمونږ دپاره د رحمت او د راحت جوړ شي. نو ځکه وایي قالو انا الی ربنا منقلبون وی دی مونږ خپل رب ته رب ته تلونکي یو. نو چې کله زړه ته د الله تبارک وتعالی د توحید او د پیغمبرانو هغه حقیقت وغورځېده نو په داسې وخت کې ویس پروا نشته که ته مونږ سره هر قسم لا مونږ له هر قسم له سزا راکول غواړې هېڅ زمونږ پروا نشته او مونږ خپل رب طرف ته تلونکي یو. د دې وجې نه هغه چا څخه ویلي دي هنیان د ارباب النعیم نعیمهم للعاشق المسكين ما يتجرع وي دا الله تعالى دا رحمت او حشنوداي پلارکی د دنیا نغټ نغټ مصیبتونه برداشت کول دا الله د مینو د پاره آسان شي که ار سمره غټ نغټ مصیبتي خدا الله د مینو د پاره او په دین باندې مینو د پاره که ار سمره غټ مصیبتي اغه ورته آسان سي هني ان لارباب النعيم نعيمهم للعاشق مسكين ما للعاشق المسكين ما يتجرع هذا الله دي دين په ماينو مان دي که ار سمره تکلیفونه بیا راشي اغه تکلیفونه ورته کم دي ها معمولی لګي او د الله دي دین د قربانای د پاره هر قسمه قربانای طبيعت کیاري کی ندي وي انا الى ربنا منقلبون من خپل رب ته رب ته تلونکیو ستا به سوره سزای ستا سزا خو بدای چې مونږ به د دنیا نه ختم کی نو مونږ به هغه طرف ته لړ شو چې هغه الله تبارک وتعالى رحمت ته او د الله تبارک وتعالى بخنه ده او د الله تبارک وتعالى د خوشنودی حاصله ولي وما تنقمو منا او تبد نه غنی زمنګ نه الا ان امننا مگر دا چې مونږ ایمان راوړی دی بی آیات ربنا پایتونو در رب زمان مانده لما جاءتنا ارکلا چراغ للمنگتا دا آغی اللہ تبارک و تعالی دا نشانو پا منلو چې موږ ستا په نظر کې مجرمان لګو د هغې الله تعالی نه موږ دعا غواړو او د هغې الله تعالی نه زموږ دعا ده چې ستا په زیاتی کولو باندې موږ له مزید په دغې زیاتی صبر و تحمل سره سره ته مرګ مرګ پورې زموږ استقامت په اسلام او دارنګې د الله په دین باندې نصیب شي. نو فرمایي ربنا اے رب زمنګا افرغ علینا راتوی کی په مونږ باندې صبرن صبر وتوفنا مسلمین او واخلی مونږه سره د مسلمانانو نه وفات کی مونږ لره تابعدار ستا کته د اغه نشانه چې مونږ د الله تبارک وتعالى د دین اغه نخي او د دین اغه د موسی علی السلام اغه معجزه چې داغه په منلو باندې ستا په نظر کې اگر کوم مجرمان تا ته لګو خو مونږ د اغه الله تبارک وتعالى نه دوا غواړو چې مونږه ستا په زیاتی کول باندې مونږ له کم صبر ها مونږ له صبر او تحمل نصیب کې چې کم زیاتې ته زمونږ سره کای او ور سره د دې خبرې دوا کوي چې استقامت مو په اسلام نصیب کې اگر که د دنیا نه واپس کیدلی زمونږ هر وخته پورې خو یا الله چې زمونږه استقامت په دین په دغه حق دین باندې نصیب شي. وقال الملأ وی مشرانو من قوم فرعون د قوم د فرعون اتذر موسی آیات پرېږدي موسی لرا وقومه او قوم د لرا لیفسدوا فی الارض د دپاره چې فسادو کې پزمګه کې ویذرک او پرېږدي تالرا و الهتک او الها واستالرا. قال نو هو فرعون سنقتل ابناءهم زرد چې او وجنم زو زرد چې قتل بکم زو زامن د دی ونستحي نساءهم او جندای بپریدم هغه خزی د دی لونه د دی خزی د دی په ادبار دراتلون کی وخت وان او منګ چې او پوکهم کاهرون د پاس د دی زور اور وس د دې زینا هغه دویم مقام د مقامات ستهونه ذکر کی ګډومبه مقام ختم شو دا هغه شپږو مقامات د موسی علی السلام بیان چې په شپږو مقامات د سوره الاعراف کې کیږي نو یو مقام چې 102 نمبر آیات نه تر د 126 نمبر آیات پورې وو او په دې کې دوه معجزې او مناظره د حق او د باطل په منځ کې او غلبه د حق هغه ذکر شو. اوس د دې آیات کریمه نه 127 نه تر د 129 نمبر آیات پورې او په دې کې هغه امتحان د فرعون د طرف نه په بنی اسرائیلو باندې سختی د فرعون نه په بنی اسرائیلو باندې او د هغې استقامت او د هغې صبر او د هغې تثبت په دین باندې نو د هغې ذکر کوي. وقال الملأ مشرانو من قوم فرعون د قوم د فرعون اتذر موسی آیات پرېږدي موسی لرا چې کله د حق په لیدلو ساحران په سجده باندې پرېوتېدل او دارنګې بني اسرائیلو اومه چې د موسی علیه السلام قوم او هغه هم د موسی علیه السلام د پورا مرستې کولو لپاره استقامت اختیار کو نو کېدی شي چې په قبطیانو کې د فرعون په قوم کې هم د چا زړه مایله کېدو ته او دین طرف ته میلان کوونکي وو نو مشران د فرعون چې کوم دی دغه ټیم کې راپاسي او فرعون ته وایي او فرعون په دې خبره باندې اماده کوي چې د سختۍ نه به اوس کار اخلي اوس ته نرمۍ نه به کار نه اخلي او سختی به کوي ورناسینا چې قوم کې درته بغاوت جوړ کی او قوم درته الټه شي نو د دې وجې نه ته موسی پرېږدې او قوم د ده پرېږدې چې دی پسادو کی او پتا مانه ستا په قوم کې چې کم دی پتا مانه خلک الټه کی او په دې خار کې دی چې کم دی یو فساد جوړ کی او دارنګي اغا سبب ستاده پاره د خطرې وګرځي نو هغه په تشدد باندې اماده کوي چې داسې موقع چرته دی ته ورنکې کدا موقع دې ورکړه نو بیا به انجام بستا د پاره ډیر زیات د خرابي جوړ شي. نو ځکه وایي اتذر موسی ته پرېږدي موسی لرا وقومه او قوم د دلرا لیبسدو فی الارض چې فسادو کې په ځمکه کې ویذرکا او پرېږدي تا لرا و آلهتک او آلهه استا لرا. قال نو فرعون سوی سنقتل ابناءهم زر دې چې قتل بکم زو زامن دې دي و نستحي نساءهم او جندای به پرېږدم هغه خزی دې دي لونه دې دي یعنی په ادبار د راتلونکي وخت خزی جوړې دې نو ځکه ورته نسبت نساءهم اوکو و انا فوقهم کاهرون او منګه د پاسا د دی زور ور زمنګه په دی باندې طاقت رسی چې موږ دی ته دا تکلیفونه رسولی شو. نو دی ځای کې تکلیفونه په بنی اسرائیل باندې او تثبت د هغې د الله تبارک وتعالی په دین باندې د هغې بیان شروع دی انشاءالله. قال فرعون وی فرعون آمنتم بی تاسو ایمان راړو په دی موسی علیه السلام قبلان اذن لکم مخکې د دینا چې اجازت مې کړې وي تاسو ته ان هذا یقینا دا کار چې دی ستاسو لمکرم مکرتمو چل دی تدبیر دی چې تاسو چل جوړ کړی تدبیر کړی دی تاسو د دی فی المدینه ته په ښار کې لتخرجوا منها دې دپاره چې تاسو وباسئ د دې ښار نه اهلها اوسیدونکي د دی فسوف تعلمون نظر دی چې پوه بشئ لو قطعن ایدیکم خامخا پری بکم لاسونه ستاسو وارجلکم او خپې ستاسو من خلاف عدل بدل ثم لو صلبنکم اجمعین بیا وپسولیکم تاسو ټول په جمع. قالو نو ایدی انا الی ربنا منقلبون منګه خپل رب طرف ته واپس کیدونکو تلونکو و ما تنقم منا تبد نګړې زمنګنا الا مگر دا خبره ان آمنا بآیات ربنا چې موږ ایمان راوړې دي په آیاتونو د رب زمنګ په معجزو د رب زمنګ باندې لما جاءتنا هر کله چې راغلې موږ ته ربنا اے رب زمنګا افرغ علینا راتوې کې په موږ باندې صبرن صبر وتوفنا مسلمین او واخلې موږ وفات کې موږ لرا مسلمانان تابعدار. وقال الملأ مشران من قوم فرعون د قوم د فرعون اتذر موسى ات پرګدي موسى عليه السلام لرا وقومه او قوم د لرا ليفسدوا في الارض د پارا چ پسادو کی پسمګا کی ويدرکاو پرګدي تا لرا والهتکاو الهستا. قال نو فرعون سنقتل ابناءهم زردا چی زبا قتل کم زامن ددی و نستحی نساءهم او پریک بد جندای با پریک دم اغا خزید دی و اینا فوقهم کاهرون او منگا دا پاس دی و زورا ور